Kaka seyo aza mariga Na ebi pena ndimi bafote nangai Kasi desizyo zui mariga limbisa Yebate na koko kako sipopete Nabi makanga moko na kende sinema adie Ada Yaka mwana mboka to solola Zwa kiti panda pene nanga oyoka Nenge tobi makana sina meseni Kombo na yolo kola ngonga na mote mamariga Ada Mboka to solola Zwa kiti panda pene nanga oyoka Nenge tobi makana sina meseni Kombo na yolo kola ngonga na mote mamariga Aza Yema Mboka to solola Zwa kiti panda pene nanga oyoka Nenge tobi makana sina meseni Kombo na yolo kola ngonga na mote mamariga yonde na pona motema na ninga anza yonde na pona aza yaba aza motema na ninga anza mariga yokala yonde na pona aza aza motema na ninga anza pona yokala yonde na pona tonga poko nyoso motema na ninga anza aza yonde na pona.